them every time. Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. One's where I can see him, witch. Wow. Friday! حافزه لها متام كم لنا كاو مش كم بربولي هذا وريم شوينا هي ندل تندر مكاو بيستريز امرو قريته وتالق الخزانه كات بشيل دوسيري تشارلوت واقساكي هروك بلاي همش تبزاني او جورا جيهاني خونا بوني نيا بلا مركيز بوني نابي دقرتو لسرتا او كولبي تشارلوت توزور خوبينيت بلا ممزوانة بيستريز اتواني ازموني هموش تكامكا كجياني درو لخوي قرتوا من ايري يا بام دنيا بين كنامت هم بونسم وباشتر من بروم بيستريز اما وين امام ليورقري كوزيت امت بو من دروس قرتوا او هموش تكبتوان بوتي بكام لقل قجي بيستريز زورتوان ناكون جيت من اشتانيك مويت سپاس کوزید اکات لخود به بله کوزید توش اکات لخود بید بله او دریو چارلوت ایوش اکات لخودم بید اوه بیتریسیش روشت چارلوت تو بیل سر و داره بیت خواروا تو بیل روشک بتوانم بچم جیهانی داره و اکو بیتریس بخیر بیده و برس بله ماریوس چی با بوری؟ بواش لجاو دياري آي ماريوس هل استحول من بيجشتوك باوك زور نخوشا بابيرا أبيت قاش بكيت بو فيروز هل يستا هرچان داشتي لك ساكمك هرچان يك بيت او باكي دويا أتوانم حاسوزي بياوك بمنا سر مرگيا دام لیکی بسم بولایو زکانی پیشکش کم قصیوام لگل آمکا بوستا ماریوس چیه پوری؟ از با تو رایی تکم که حتی برانبر بباو کد و از انی توانی تیب گید؟ نیو همون امانی که بوم دردوا تنیا جواب یک دنشینه یاواتوا ماریوس از انیم لبرویا از انیم نالیم چند با ازار بو و کووا و کباو کم نبید اوا او بو جوریا کیستا من جوم تیایا نبه تو بلی ماریوس نو نشانه کلی ریا نسراو تکای برو بولی من مبو فيرنيون وا دركوت كمين دران كوتي ها بارون بوتمنسي زوان بياني كوتي دوايك باو باوكم مدوا باوك اکره تو برز ماریوز بی؟ بله آی خوایا تکایا فرموار جوره و لیره و همو او کسی باران پورتنیستی چاروانی بو بی بینید گیشتو و فرمو برز ماریوز تاد و ساتی با آواد بو بکرکی شد بتوا باورم نگیر که بم جوره کتایی پی بید برام پونت مرسی زور بایخی با تویا و دیاره کرکشی بایخی زوری پی آوا دل نیام که استا باو که دتوانید با آرامی لبهاشت بحوی تو باریز ماریوز شتیکم های با تو باوکت پیوتم که امد فیبم هر کات یک رید کوت امناوا اما وسیت نامی باوکتا کوراکم امپراتور ناپلیون نزنای بارانی پی بخشونه جنگی واترلو ده ام نزنوان به اصانی خوبون نکردوا در رشتنی خونو مده زنانی اما جه دیالم با کراکم خوشحالی زورم پیدا بخشید که اما بخمه از توی تو لبر اوه خوش موید شنازیو پیو اکم زور دلنیم که تو گنجای با گردنوی شونی من و تی خوش موید شنازی پیواکم چی روی آوا؟ ابه تو چی شوک بو بید؟ توی که گیل هاو پولکانی من نام کرفیراکا تو بی ماریوز بی وام زنید جناپلیونید بلا ماو کتبانه؟ بله؟ بای خیکت هی با ناپلیون؟ با چی دلدوالا پرگور را؟ بمبورا که هنده پرسیارم کرد او کمی قباحتی من بو حتا زیادلن بابا تبخیون موا کم تر تیگم ها؟ باوکم اواکل ناپلونی حال گرتو جنگی و تلو در خوی درخست من لنان با پیرمو گوره کرهام همیشه بخراب باسی باک میکرد بم دویانه باکم کوچی دوایی کرد بوم درگود که جانی زور خاکی جیاوا همانش راست با کسانی که دورو بری بون کسانی زور دل نرم بون اکری هموشتانی که پرورده کرام لسری بار پیکردینیان حالا بو بید کواته با جاره بله لوکاتو واسته که مبلی لباکم بحالا تگشت بیدم کلوانی وا باشتر بو بید خمشتکان ببینی آیو من بیسته کواته لبروی لنابلیون دا کالیو قصاکم راسته نخیر ابی وابزانی که گم جام لبروی که همو قصانه بو هرشتی سر رای اوی که تازه اکتر من دیو نه قیناکا هرچند للاینی با پیره تیگم او برگری لو کسانه اکد که سرورتیانه نک تنها لبر چاچنوشی خوی بلکو لبر خزانکی و کس خوشوی سکانیشی بلام چاونو قندن لعز شوازی جیانی کسانی تر باشه نه توانم آوا با دزبسترایو باستم استابا من رونه که کاتی کوتن جوله هاتو حزم لاودانی گلا گلی تازه اودراو بانی زور خوشه وای بانی چن خوشه اتوانم حزب خوشحالی گلا کم بکم بله خوزگا ام توانی گیانی خلق رزگر بکم هرک چون ام گلانه آویم آدری دل میام که ابی دخوش که کی باش تو باشی برس فشل بن؟ براستی هیچ نیا تنها قاچم کم یک تشنو جی کرد نابی زور لخوب کی کم یک شو با هرچنه هاول هم با تندروز بمین موا نا توانم برنگاری پیریتی ببمو حتنی توپو ایره براستی نعمتی که خواه بو با دلنیای و ابی دویستی خواه بو بید که ایمال ایره با یک شاد بوینو منی شروع ها سپاس گذارم اگر تو نبوی تایا چی ازانه منو کوزیتا چی من بسره هات زور سپاس تکم براستی کات زور رواد کوزیتا که پیشتر تنها منالی که پچوک بو زور بخیرهی گوره بید اگم لکوزیتا بو وک بلی کورزای خوما بلام زور بکات بیل دا هاتو یکم و اگر هر کاتک بریار دا ایره جبیلی تکای بگو دن بمن او کارب که فاشل وین اگینا بو من با آزار بید بیری لوشتانه مکره و ماریوز خریکی چیا؟ همیشه لجورکه امینه تو خریکی کتیب خوین نویا برنی باکی ابید تو شیشوکی که گوری کردی بید پیویز ناکا هشتی که بید نیگرانی بی اولا تمنی اکایا که اگری اوی هی توشی کشی زور ببی ماریوز کمی گسمه دارو باوکت نه هد بو ایره با پارانه و لویا اوستاو لدوره و سیریه کردی تنها لویا اوستاو فرمیسکی حال رشت هر کات یک مراسیم هبو آیا او همیشه هد همیشه لهمان خاله و سیریه کردی دوی اوی چندی جار بینیم بو دو جار بانگم لیکر تکه زیادرم پیوله در باری باوکم باوکو پیوتم که امد لیب شارمو بلام لبر اوی کچی دی لگل مانیا لوانه ریب من بدا چین بشوینه کی تیر باوکو درین لیکی بو که بدوینه با پیره برید گیلونو مار پیوتی بو که اگر خوی پیشانی تو باد لمیراتکی بیا بشتکا با پیرم وای کردوها؟ بلان باوکس هدیر رقی نبو برام بری هرچند ابيت زوري چشت بيه باوي كيني اتواني چاوي بطوب كويت باو كت ابيت پيوابو بيت كزور بختور تره بيت بجيانت لگل برز گيلو مال لجياتي اوي بهجاري لگل او بجي تاک خوشی باوکت او بو که بتوانید بدزیه و لی بروانید و او نامالت با بنوسید ها؟ بوست یک دقا نامه کی بنوسی هم باوکا ابو او بانگش کرد نرد نکی توا خالکی لم روشانه ها چی دی رزده دا ابو نری تکانیا ناگرن چی دی نوزده و نگن جی ماوا بابا فیرودانی کاتی خملو کوبنه و ببای خانه ها چی با ماریوس؟ رنگ پریو دیاره با پیره با پیره تو رگل باکم گرتو هموان بکاری دینن ایستا به سنورا تنها به 18,000 دینار هشماره کدلا رگی فاس پیو پرد کوا انترنتی به سنور بعد از بینا فاس لینک تو خیراترینی مجدا مجدا شوک شوک داشکند نکانی آلتون بازار بردواما برنجی آزاد رایز 25 کیلوگرام 42,500 دینار 5,000 دینار کاش باک ورگرا ماجون تماتی زیر 830 گرام 1,650 دینار 500 دینار کاش باک ورگرا برنجی جیهان 2 کیلوگرام 16,000 دینار دونیسکی جیهان با دیاری ورگرا شیری نیوتری هولاند 400 گرام 6,650 دینار پنیری پیتزا 1 کیلوگرام 2,450 دینار تایید ایول اوتوماتیک 9 کیلو 6,950 دینار هر اواندانیا با بینینی داشکندنی زیادر سردانی پیجی آلتون بازار کن لفیسبوک خواردنگو ماسی فیشلند ماسی فیشلند به نوازترین ستایلو جوانترین خزمت پیجوازی لمیوانه کندکد ماسی فیشلند تامو لذتی چی یک دار خوشی هیا لکات جمیر یازده بیانی تا یازده شو لخزمت میوانه کانی دایا مرخه کشان زور گنزاوا یک چیلو ماسی بر جاوی سفری 7500 دینار هروها لناو ریستورانت یک چیلو با 10,000 دینار دتوانن لرگی دلیوری و دوای ماسی فیشلند بکنو گی اندنیش بخور رایی لفیشلند ماسی خو هیا بطاکو بکو نو نشان زود سایدی عدالة تنیش سوپرمارکتی لازیا ایر ماسی فیشلند تامو لزتی ناکری مزنده که تک هزده کم خیزانه کم ماندو بیزاره چار سرکی لایمن کاری چی آسانه سیر کن چی دکم بو همیشه گشانوی خیزان چای جیهان من دالان حسین لخواردنی میویا ریدیالک 16 زور ویتامین و کنزا و اومیگا فری تیده ریدیالک بپیکاتی شیروگن مهنجوین تیکل با زوره همیو دبیت سرچاوی چی خوراچی بو گشی من دالکن من ریدیالک گشه چی تندروز با مندال کن من رنگ پریو دیاره با پیره تو رگل باکم گرتوه که چایی بمیم که بید هراشاش لیه کرده بو نه زانم قصد بگر چه کرده و بلام نیستایا پرسیارشی و ها گرنگی هیا امیو راسته که بزانم همو اوشتانم کردو لبر باشترین برشواندی تو ایه اوا کوات راست دو نمکانی باک میشه فریا دبر برشواندی من؟ بله لبر اوی شوین همان ریگم شانه نکوی وک باوکا دیگایشتی چیم پیوتی؟ او آکه تو سرخوام بریای بدم کچی راست و کچی حاله چون اویری باو جوار اقسم لگلب کهی من حالا بم که حاسوزیم لگل اوش کست خوارد و کردو او رم پیای بچی ببینی همیشه درچک بو لبر پیام هرچند دکه تو با پیری منید بلا مرگو پینام که بخنابه باسی باکم کهید وقت ساکای دلی هموش یا خزانی کمید لسر خوب باو که ما ریش داوی لبردین لبا پیر بکه قیناکا تو کورکی زیرکی دل نیام که دیتا و سر خور امرو لیت خوش شبم اتوانی بروی نخیر هرگیز لخوم خوش نبم هر وحا هرگیز لطوش خوش نبم که بخراب باسی باک مکرد ازارم اداد لکه دکا که بگانه بم لهموش دیک بیدنگ نبید غینایم لبردم من باسی او بکی اگر بیدنگ نبی لماله در تکم تیگیشتم من سپاس گزارم با تو با پیرا بلام همه دم بای ابنیم لخراپو کلو برانبر باکم شهنی باشتر بو ای کری بد نما نه تو لبر چاوم بله باوکی جا نخیر باوکت کاولی یکم لیم خوش با اگر خیره برو لو به حتم آیا کت حوالی حالتم بیست اکرا به یکتر شد بینیو بلام نمتوانی که به فیزی خوما بینیم شتیگم کردوا که نواتوانم بگرم و سری باوکا ماریوس با پیره تنها بیری لسلامتی تو کردو تاوا تکای لو تی بگا خواد لگل پوری تکای پیوندی من پیو بکا که هور بو تاوا بمبورا که توشی نگرانیم کردی تکای پیوندیم پیو بکا ماریوس پوری سپاس گزارم بو هموش دیک کوری گمزه چند زاره واسه نمکی با کن خوندوتا و نو تو هم دوائین پراگرافی لیمشکی خوم درکم هر حرفی که جن رزگار کردوم لجنگی و ترلو نوی تی نرده بو گرچه و پیکود تکه از پاسگزاری منی پر راب گیه نم باوکا هرچیم ندزدی ای کم با پاکر نوی تاوانکانم او قرزی که حتی لیو پیاوا بنایو تی نردی ایدم او خیره که بمزوان روش بیتوا بیدنگ با دوائیو قرشی خوان قرزانه جوان لی مانه بیتو منگرن تنهاو تخته گمشه چه بیلا انلی تخته گمشه ناوی میوانخانی واترلو نیشانی کارا چاک خوازی کن من لجنگی واترلو ام تخته تا کشتا که نتوانم بجای بیالیم او راستا که کزه تا شتیگ نیگرانی کردوی؟ نیگران دیارم؟ همیشه زوره های بووتن بلام امرو زور بیدنگی ما هیچ نیا تا تنها امیز بزانم چون با او جیهانی در روازتی که چونه بید بلام نتوانم پیش بینی بکم که جیهانی در روچونی ابید که واته با جوره Amore, rabbia, la roseti, me la perciman. Amore, rabbia, la roseti, me la perciman. Amo, ya, tangu, ya, credi, nishti, man, man. ون تی وی. خاله با قربان دلم. کتار من که. دو ماه شهر و. خبر کاتیل سری بتم علی من ده. دستم بری. دستم بری. خوش حالم نه پروگرامی نوی وان تام دم میوانی مالا کانتان خانی و شقه و اشتانت زوره ها عردو مر میوانه ده هندک براحت من خود از مدره لنا پروگرامی چشم نیم بنزینم تیه کردی غارم در راسمون ده کلگری هات استدزایب سآله که دمویان باس پتاته فین سریانتی منت لو ده اتو سریانتی افکار بسو والله هم جزری و تناکم بس زي كتير زوجة دارت دست باينة ويت نعم